съзнание и свръхсъзнание. Трета лекция на младежкия окултен клас. 7 октомври 1932 година. София, Изгрев. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Тема за следващия път. Как са създадени ръцете и краката? Природата не обича безпорядъка. Поради безпорядъка в човешкия живот, хората са изпаднали в невежество. Толкова години стари и млади правите гимнастическите упражнения, но никога не ги изпълнявате както трябва. Преди всичко те трябва да се изпълняват ритмично. Когато си вдигате ръцете нагоре, трябва да си напълните дробовете с въздух. Значи с вдигането на ръцете нагоре трябва да възприемете нещо. И гайдата не може да свири, докато не я напълните с въздух. За да добие сили, човек трябва да яде. Ако няма храна, и движение няма. Като спускаш ръцете си надолу, ще изпускаш въздуха, а вие правите обратно. Като се изправяте и вдигате ръцете нагоре, издишвате. А като сваляте ръцете и клякате, тогава вдишвате. Изпълнявани по такъв начин, упражненията не дават никакъв резултат. Гледаш някой върви, главата му наведена на едната или на другата страна, гръбначният му стълб се е изкривил. Това са неестествени положения. Трябва да вървиш прав по отношение на известна плоскост, на известни сили, които действат в теб. Ако не си в хармония с тези сили, ти не можеш да мислиш и да чувстваш правилно. Ти си загубил перпендикуляра си към плоскостта, по която се движиш. Тук под плоскост разбирам чисто физическото поле, в което едновременно и работиш. Вие изучавате различни науки, като упражнение за вашия ум. Но всичко това няма особено приложение в живота ви. Като казвам, че няма приложение, разбирайте, че това, което знаете, има повече отрицателен характер, отколкото положителен. Под отрицателен характер разбирам, че човек яде повече, отколкото трябва, и стомахът му не е в състояние да смели приетата храна. Така той повече губи, отколкото печели. Тогава човек изпитва едно неразположение. Какво се иска от него? Да яде по-малко. Идеята, че с малко храна не може да се поддържа организмът, не е правилна. Малкото количество храна, добре асимилирана, дава повече енергия, отколкото многото храна, недобре обработена. Човек трябва да има ясна представа за себе си. Имаш едно тяло с различни органи. Мозък, сърце, дробове, стомах, ръце, крака, които са резултат от работата на хиляди същества от хиляди векове. И днес ти се ползваш от този готов резултат. Ти имаш тяло, което тежи 60, 70 или 80 кг и не знаеш защо всъщност ти е това тяло и защо е толкова тежко. Не знаеш истинското предназначение на твоите органи. Казваш, че можеш и без това знание. Съгласен съм. И без знание може. Вие влизате в една стая. Хазяинът ви я показва и си излиза. Къде са ключовете на осветлението? Не знаете. Въртите се натук, натам. Не можете да светнете и оставяте в тъмнина. Защо не попитахте хазяина, има ли осветление в стаята? Къде са ключовете? Къде е чешмата? Много неща трябваше да разпитате, за да не се намирате в затруднение. Това са положения, които не зависят само от вас, но от всички живи същества. Всяко живо същество се нуждае от ориентировка. В това отношение нишите същества живеят по-добре от висшите. Вие сте заети със своите нововъведения. Например, новата дреха внася нещо ново във вас и вие я обичате. Въртите се наляво, надясно, радвате и се. Забравяте даже да ядете и уроците си забравяте да учите. Все за дрехата си мислите. Готови сте цял ден да се занимавате с нея. Има смисъл да се облечете с тази дреха само когато нямате работа. Щом имате уроци, оставете дрехата настрани. Какъв смисъл има да бъдеш облечен с нова дреха и да отидеш на училище с неприготвени уроци? Така облечен, ти може да съблазниш някого с дрехата си. Да разгледаме известни процеси от гледището на науката. Например, казва се, че и студът изгаря, и огънят изгаря. Но вода, изложена на студа, замръзва. Ако се сложи на огъня, започва да ври и постепенно се изпарява. В двата случая имаме различни процеси. Значи, има огън, който смразява, т.е. втвърдява телата, и огън, който ги изгаря. Какво придобива човек, ако в един случай замръзва, а в друг ври и се изпарява? Ще кажете, че и едното и другото са тежки, психични състояния, през които вие често минавате. Казваш, тежи ми раницата. Това не ме интересува. Какво да правя, за да облегча състоянието си? Извади от нея 1 килограм и го хвърли настрани. Пак ми е тежка. Извади още 1 килограм. Гърбът ми е охлузен с тежката раница. Вади от нея и хвърляй. От теб зависи. Ти си господар на положението. Ако не можеш да хвърляш, ти си слуга. Пусни господаря си и стани господар на себе си. Кой ще ми храни тогава? Щом не се решаваш да напуснеш лошия си господар, ще носиш тежката раница. Кой е лошият господар? Кривата мисъл. Докато мислиш криво, ти си при лош господар. Щом изправиш мисълта си, отиваш при добър господар. Пази си от кривата мисъл, т.е. от лошия господар, който ще ти сложи юлар на главата. Кажи си, господарю, не искам да ходя с юлар, всичко хвърлям, искам да бъда свободен. Нова мисъл, ново разбиране е нужно на човека. До сега си мислил по стар начин. От сега нататък ще мислиш и ще разбираш нещата по нов начин. Представи си, че колата, на която се качваш, е счупена. Какво ще правиш? Ако чакаш да дойде майстор от някъде да я поправи, това е старото разбиране. Майсторът може да дойде след 2-3 месеца. Ще чакаш ли толкова време? Новото разбиране ще те научи какво да правиш. Ще свалиш товара си, ще го сложиш на гърба си и ще продължиш пътя си. Докато разчиташ на хората, ти си в старото разбиране. Щом разчиташ на себе си, си в новото разбиране. Разчитай на своите сили, за да се обновиш. Този е естественият път на живота. Всяка неестествена мисъл, всяко неестествено чувство внасят противоречие в човешкия живот. Работете съзнателно върху себе си, да се подготвите за новото знание. Ще дойдат великите учени, великите майстори, които ще ви въведат в този път. Ако вървите по пътя на сегашното знание, нищо няма да придобиете. Външно ще минавате за учени или за богати, но нито знанието, нито богатството могат да ви спасят. Ако си богат, ще си направиш голяма къща. Ще си купиш автомобил, ще се ожениш, деца ще имаш, но един ден ще умреш и на паметника ти ще пишат. Тук почива добър, благороден човек. Тези думи ще ви спасят ли? Лежи богатият в гроба, съзнава всичко, което става с него, но никой не може да му помогне. Четат му молитви, плачат, говорят добре за него, но той лежи в гроба и се мъчи. Той предпочита да дойде някой човек, да каже нещо лошо за него, но да го изхвърли вън от гроба, отколкото всички да говорят добре за него и да го оставят да се мъчи долу, дълбоко заровен в земята. Такова е и вашето положение като ученици. Вие очаквате да дойде някой при вас, да ви похвали, да каже, че сте способни и даровити. Даровит си, способен си, но ходиш бос и окъсан. Без 5 пари в джоба, Даровит и способен си, но професорът те е скъсал на изпита. Благороден си, но гостилничарят няма доверие в теб и не ти дава ядене. Той те пита, имаш ли пари? Нямам. Щом нямаш пари, и ядене няма. Ако остане нещо от яденето, ще ти дам малко да се нахраниш. Кой е изходният път от това положение? Ще правите опити, ще се упражнявате и така ще намерите изходния път. Ще изнесеш водата навън, при голям студ, и ще я нагряваш. От едната страна ще я нагряваш, от другата ще замръзва. Това е упражнение със знака плюс. После ще внесеш водата в стаята, ще я сложиш на огъня и след няколко часа водата ще е изчезнала. Защо? Огънят е силен. Поглеждате в тенджерата, нищо няма. Празна е. Значи имате знака минус. И ледът, и водата са полезни за воденичаря. Той чака да се стопи ледът и да кара воденицата му. Ако водата се е изпарила, ще почака, докато се охлади. Ще се превърне във вода и пак ще кара воденицата. Ще работите с плюсовете и с минусите, като са знаци в алгебрата, докато решите правилно всичките си задачи. Нека спрем вниманието си върху ръката, като израз на известна дейност в човека. Коя страна на ръката е положителна и коя отрицателна? Ръката и всеки пръст от нея имат отношение към специфична област на мозъка. Доказано е, че силата на палеца е равна на силата на останалите пръсти. Половината от енергията на човека е вложена в палеца. В него е вложена и разумността на човека, по която той се отличава от животните. Животните имат най-много 4 пръста. В тях липсва палецът, т.е. разумността. Приложението се крие в палеца. От енергиите, които излизат от него, зависи активността на човека. От палеца излизат енергии, които дават подтик. И тъй всеки пръст е източник на известен род енергия. От енергиите на пръстите се определят желанията на човека. Има желание да се качиш на един връх, високо около 10 км. Но не е достатъчно само да желаеш. Важно е дали можеш да издържиш на тази височина. Който се качва на големи височини, започва да се затушава и трябва да поема въздух отвън, иначе ще изгуби съзнание. Днес малцина могат да се качват на високи места. Желанието на човека да се качва на такива места има отношение към неговия вътрешен стремеж да се повдигне. Да се повдигнеш в обществото, да заемеш висок пост, да станеш известен, виден човек, това значи да се качиш на висок връх. Можеш ли да издържиш на такава височина, без да изгубиш съзнание? Лошо е някой да не те познава, но още по-лошо е всички хора да те познават. Желанието на човека да се прослави е божествено, но да се прослави пред онези, които го обичат. Да те обичат хората, това значи да те повдигнат. Няма по-страшно нещо от това да те повдигнат хората с цел да те използват. Какво се ползва овцата от познанието си с вълка? Тя се излага на голяма опасност и в край на краищата ще платиш живота си. Казваш, че като по-силен вълкът ще постъпи кавалерски с овцата, ще я придружава до ливадата да пасе, ще я придружава, докато я изяде, след това никъде не можеш да я намериш. Не правете връзка между вашите благородни мисли и вълчите мисли, т.е. мислите от ниш произход. Не запознавайте една висша мисъл с една ниша мисъл. Казано е в писанието: побеждавайте злото с доброто. Това е друг въпрос. Оставете добрите мисли да минават през ума ви, за да станат силни, мощни. Вън от ума мисълта е слаба, пасивна, но щом мине през човешкия ум, тя става силна и може да прави чудеса. всяка мисъл, добра или лоша, може да се използва от човека като разумно същество. Какво ще постигнете, ако енергиите на вашите пръсти са отрицателни? Ако енергиите на пръстите са положителни, всеки момент придобивате нещо. Средният пръст е високият връх на човешката ръка и на него винаги може да се разчита. Той представлява човешката съвест. Да бъдеш положителен, това значи всеки ден да преглеждаш сметките си, да знаеш какво можеш да изразходваш и какво ще ти остане. Средният пръст отдава правото на всички хора да се качиш на този връх и да не отдадеш правото всекиго. Това показва, че не си се издигнал над хората. Какъв смисъл има изкачването на този връх? Следователно има смисъл да се изкачиш, ако можеш да отдадеш правото на всеки човек. Иначе е безпредметно. Дали само на един човек или на себе си отдаваш правото, това подразбира изкачване на върха. Когато енергиите в малкия пръст са положителни, това показва, че можеш да се ползваш от скритите богатства в него. Каква полза, че си богат, а стомахът и гърдите ти са слаби? При тези условия малкият пръст ще ти създаде големи нещастия. Около теб ще се съберат лекари да правят опити с цел да те лекуват. Богат си, щедро плащаш, но същевременно страдаш. Такова е положението на мнозина от вас. Мнозина питат: защо идват страданията? Защо светът е създаден така, че хората трябва да страдат? Ето един въпрос, на който никой не е отговорил, и казвате: светът трябва да се оправи, да се махнат страданията. Така мислят и мишките. Като видели, че не могат да се освободят от преследването на котката, те решили да й закачат звънец, че отдалеч да я чуват. Но и досега не се е намерила мишка, която може да закачи звънец на котката. Знание е нужно за това. И хората не успяват желанията си, защото не са техни. Те са наемници, служители на чужди желания. Казваш: ще убия този човек. Твое ли е това желание? Ти ще го убиеш, но и теб ще убият. Ти, който изпълняваш чуждо желание, господар ли си на себе си? Ако две тела се движат едно срещу друго и се блъскат, какво са постигнали? Аз искам да ви обърна вниманието на факта, кога служите на вашите желания и кога на чуждите. Всеки трябва да си отговори, господар ли е на своите желания или техен слуга. Ако си господар на своите желания, ще имаш един резултат. Ако си слуга, ще имаш друг резултат. Освен това, важно е дали си добър или лош господар. Също така е от значение какво е желанието ти, добро или лошо. Ако желанието ти е лошо, търси начин да се освободиш от него. Не мога да се освободя. Щом не можеш, ще носиш последствията на своето лошо желание, без някой да ти помогне. Следователно, ако намирате, че светът е лош, ще знаете, че той е резултат от нещо. Всеки човек е отделна единица, която работи в света. Ето защо, като говорите, че светът е лош, имам предвид човешкия свят. Да вземем числото 5 като сбор от 5 единици или като число 5 на първа степен. Това число може да представлява 5 пясъчни зърна, 5 ябълкови семки, 5 вола, 5 коня или 5 души, ваши приятели. От пясъчните зърна нищо не можете да получите. От ябълковите семки, като ги посеете, ще получите ябълки. Конете и воловете можете да впрягате на работа, но най-много можете да получите от вашите приятели. Значи имате едно и също число, а различни резултати. Ако знаете произхода или съдържанието на това число, ще направите много работи. Какво ще направите с 5 ваши добри приятели? Можете ли и тях да впрегнете на работа? Как ще ги впрегнете, ако са по-силни от вас? ще кажете, че това е мъчно разрешима задача, като тази за Гордиевият възел. Понеже не се намерил човек да го развърже, Александър Велики го разрязал с ножа. Но това е механично разрешение на въпроса. Александър Велики разрязал Гордиевия възел, но не можа да запази империята си. В какво се заключава величието му? Той разреши задачата на Гордиевия възел само с едноизмерния и двоизмерния свят, но не знаеше, че освен чрез разрязването на възела има и друг начин на разрешаване. Така разсъждават всички същества, затворени в един кръг. За да излезеш от кръга, той трябва някъде да се причупи. Ако едно същество от триизмерния свят разрешава въпроса, то ще прескочи кръга. За него кръгът представлява една от великите тайни. То казва: кръгът трябва да се прескочи, така и той ще остане цял и задачата ще бъде решена. Понякога и вие, като същества от двоизмерния свят, разваляте връзките си с кръга. В случая и вие сте двоизмерно същество. Следователно, ако имаш пречка на пътя си, дигни кръка си и я прескочи. Няма защо да я късаш, да я пречупваш. Кажи си: аз ще прескоча кръга и ще вървя напред. Повече няма да се занимавам с този въпрос. Съвременната математика си служи с числата като с мъртви величини. Живата математика гледа от друг, по друг начин на тях. Достатъчно е да погледне на петте пръста на ръката, за да ги определи като живи числа. За нея са важни не само петте пръста, но и тяхното подразделение на фаланги. Тя разглежда и линиите на ръката като възможности, вложени в самия човек. Това не е само предположение, но и реална мярка. Ще влезете в световете на фалангите, като отделни от световете на пръстите. Това са все ваши приятели, с които ще мерите разстоянието от един свят до друг. Първата фаланга на всеки пръст представлява божествения свят, втората фаланга – ангелския свят, а трета – човешкия свят. Основата на пръста е животинския свят. Като изучавате пръстите си, ще знаете кой свят взема надмощие във вас. Наблюдавайте ръката си – долната, горната, дясната и лявата страна, после върховете на пръстите си и ги съпоставяйте. Като ученици вие трябва да прилагате знанието си в живота. Пееш, упражняваш се с години, но като трябва да приложиш знанието си, не успяваш. Минаваш през гората и пееш, но като срещнеш мечка, веднага бягаш. Защо не я спреш с песента си? Гладен си. Върви при костелничаря и пей. Ако той те нахрани, ще знаеш, че пеенето ти има успех. Укъсан си. Нямаш дрехи? Върви при дрехаря и пей. Ако ти даде нов костюм, пеенето ти има успех. Ако нямаш приятели, пак пей. С доброто пеене ще си намериш добри приятели. Въпреки това казваш: защо Бог ме създаде? Колкото и да питаш, няма да ти се отговори. Ти бил ли си при създаването на човек? Знаеш ли от каква кал си създаден? Не зная. Щом не знаеш, мълчи и не питай защо Бог те е създал. Ще кажете, че вашите баби и прабаби знаят как е създаден светът. По този въпрос никой нищо не знае. Моисей е писал за създаването на света. И Моисей нищо не знае. Създаването на света е въпрос на далечното минало. Често чуваш да казват: аз го направих човек. Какво означава това? Никой никого не може да направи човек. Бог е създал човека, вдъхнал е в него дихание на живот и той е станал жива душа. Бог е създал човека, без да види някой, без да го пипне. може ли и вие да направите същото? Това е все едно да изпълните заповедта на онзи цар, който е искал да му ушият дрехи, без да ги пипне човешка ръка. При днешните условия това е невъзможно. Днес говоря само на онези от вас, които разбират, а за останалите това е забава. Както се забавляват момите и момците. Щом чуят тъпана, всички трепват, хорото започва да се върти. Понякога барабанът бие и по време на война. Щом удари барабанът, войниците влизат в бой. Горко на онези, за които бие тъпанът. Да удереш кожата на едно животно, да направиш от нея тъпан и после да очакваш щастие. Няма случай да бие тъпан на сватба и след време сватбарите да не се разбягат. Разумната природа избира средствата, с които си служи. Тя казва: за благородни работи са нужни благородни средства. Ако обичаш един човек, ще му дадеш най-хубавата храна. Ако не го обичаш, ще му дадеш най-лошата. Природните закони действат навсякъде, и в атомите, и в молекулите. И химикът, колкото и да е учен, е длъжен да ги спазва. Защото опитали се да ги заобиколи, те гледат на него като на крадец и разбойник и го държат отговорен за всичко. Той краде, а природата налага своето наказание. Учените измислиха различни изобретения, а природата ги коси. Те измислиха електричеството, а природата ги свързва с електрическия ток. Учените се стремят да се домогнат до най-скритите тайни на природата, но не подозират, че един ден тя ще ги унищожи. Когато се доберат до последните тайни на природата, те ще изчезнат от лицето на земята. Да изучавате тайните на природата без нейно съгласие, това е насилие, това е престъпление. Ако природата има любов към теб, тя сама ще ти повери своите тайни и ти никога няма да злоупотребиш с нейното доверие. Щом ученият изчезне от лицето на земята, това показва, че той не е работил съгласие с волята на природата. Където има насилие, там последствията са лоши. Не стана ли същото с първия човек? Бог му каза: няма да се докосваш до това дърво. Ако се опиташ да разбереш тайната, която се крие в него, ти ще умреш. Какво е злото? Последната тайна на природата. Трябва ли да разрешиш тази тайна? Не се опитвай да разрешаваш въпроса за злото. Не разрешавай и въпроса за доброто. Приеми ги като факти. Тогава злото ще носи своите лоши последствия, доброто – своите добри последствия. Ползвай се от добрите последствия на доброто и избягвай лошите последствия на злото. Не се стреми да победиш злото, нито да го помириш с доброто. Не търси произхода му. До сега никой не е разрешил въпроса за злото. И първият човек не можа да го разреши. И вместо да постигне нещо, изгуби и това, което имаше. Затова се казва за него, че е оголял. Но и с това не се свърши. Това е тайната, която ви разкривам сега. А именно, да не се занимавате с доброто и злото. Значи не трябва да учим. Каква наука е тази, да се занимаваш със злото? Питам, какво се ползваш, ако знаеш теглото на земята? Някои учени изчисляват теглото й, но това са предположения. И аз съм я теглил, но още не съм дошъл до истинското й тегло. Всеки ден я тегля. И учените я теглят. Но в изчисленията намирам грамадна разлика. Стонове килограми. Правят изчисления и с теглото на слънцето. Според мен земята тежи точно толкова, колкото и аз тежа. Всеки може да каже същото за себе си. Никой не може да изчисли теглото на земята. Тя е толкова тежка, колкото и лека. Земята е съставена от безброй малки частички. Всяка частичка е малка земя, която се движи с неимоверна бързина, която си има северен и южен полюс, свое слънце и планети. Тя се движи толкова леко из пространството, с такава подвижност, че не се поддава на тегляне. Всички частици, събрани заедно, образуват Земята със свой собствен център, наречен тегло на Земята. Привличането на Земята от Слънцето означава нейното тегло. Казват, че мисълта на някого е тежка или лека. Това подразбира нейното тегло. Кои мисли са за предпочитане – леките или тежките? Казва се, че златото е тежко, а перото – леко. В случая, златото, макар и тежко, е за предпочитане. Какво може да се направи с лекия чук? Тежкият чук забива гвоздиите, а не лекият. Тежкият чук е на мястото си, но внесете ли го в ума си, ще ви причини вреда. Там той представлява отрицателната мисъл. Къде ще поставите, например, омразата? Мястото ѝ е на физическия свят, а не в умствения. И гневът е чук, с който се чупят камъни. Ще чукаш камък след камък, докато излезе нещо от тях. Не става ли същото и на бойното поле? Там хората се мушкат с ножове, а после минават за герой. Един войник разказваше, че като влязал в един сръбски окоп, намушкал с ножа си 30 сръбски войници. Това не е истина. Турците казват: и да видиш, не вярвай. Може да е намушкал един-двама сърби, но 30. Той иска да се представи за герой. Казвам, ако всички българи бяха намушкали по 30 сърби, България щеше да бъде велика и свободна. Нямаше да има неприятели. Ако наистина си намушкал 30 сръбски войници, ти щеше да изгубиш сражението. С мушкане въпросите не се разрешават. В някои отношение и вие приличате на този войник. Той се хвали, а другите са ударили на бяг от страх. Лесно се казва, че не те е страх от нищо, но като се натъкнеш на мъчнотия, не знаеш как да я разрешиш. И в математиката има мъчни задачи, някои до сега не са разрешени. Такава задача е, например, определянето на квадратурата на кръга. Ето един начин за разрешаване. Вземете един кръг и направете от него квадрат. Това е практично решение на задачата. Но математиците искат да изчислят квадратурата на кръга. Мъчнотията е в това, че кръгът е в постоянно движение, при което ту се разширява, ту се смалява, а не може да се изчисли. Значи кръгът трябва да се спре, тогава ще намерите четирите точки на квадрата и ще пуснете кръга в движение. Важно е да спрете временно кръга и така да определите неговата квадратура. И тъй, не се спъвайте от неразрешените задачи на науката, но знайте, че те представляват богат материал за бъдещето. Досегашните научни теории, взети заедно, представляват известни истини, и ако те не са напълно обработени, бъдещето ще завърши работата. Учените ще се домогнат до абсолютната истина. Всяка научна теория представлява известна фаза от истината. И не мислете, че тази фаза ще разкрие цялата истина. Тя е само част истината. Да си мисли, че сте дошли от цялата истина, това е заблуждение. Често се запитвате, ще имате ли успех в живота си или няма да имате. Ще ви дам един практичен метод, с който ще си отговорите. Вземете 1 сантиметр, измерете точно палеца си на дължина и широчина. Запишете мерките и си легнете. Като станете от сън, пак измерете същия пръст и сравнете двете мерки. На дължина едва ли ще има разлика, но на широчина може да има. Най-малкото разширяване показва, че ще имате успех. Ако разширяването е станало в долната, т.е. в месестата част на палеца, успехът ще бъде на физическия свят. ако разширяването е в средната фаланга, успехът е в духовния свят. И най-после, ако има промяна в горната фаланга, успехът е в умствения свят. И тогава, ако си ученик, ще завършиш успешно училището. Като измервате пръста си, трябва да бъдете крайно внимателни, да не се поддавате на своите желания. Желаеш, например, да имаш успех и несъзнателно продължиш или разшириш мярката. Точност се иска в измерването. Не мислете, че разширяването на пръста е всякога добро. Има случаи, когато смаляването е за предпочитане. На някои пръстите постоянно се разширяват, а на някои постоянно се смаляват. Този опит, измерването на палеца, е първият малък опит. След това ще измервате и останалите 4 пръста. За всеки опит е нужна поне една година. Много измервания, много наблюдения ще правите, докато дойдете до вярно заключение. Значи 5 години измервания, наблюдения и изчисления ще ви доведат до положително знание. Каквото научите от палеца, това знание е миродавно. От първите измервания ще разберете дали ще станете богат, духовен или учен човек. После ще приложите другите методи, за да успеете в това, което сте констатирали. Ще ви дам още 3 метода за работа. Кажи ни ги наведнъж. Това е невъзможно. Ако някой ви ги даде наведнъж, той не разбира законите. Едно ще знаете. Не можеш да станеш богат, ако не си бил беден. Не можеш да разбереш цената на хляба, ако не си бил гладен. Само бедният има условия да стане богат. Само гладният може да оцени хляба. Само болният цени здравето. Без контрасти в съзнанието си човек не може да дойде до истината. Човек борави с много понятия, но те стават ясни за него само тогава, когато носи опитност за тях от далечното минало. Къде се крие тази опитност? В съзнанието, в самосъзнанието и в подсъзнанието му. Оттам тя изплува в свръхсъзнанието му и понятията вече стават за него положително истинско знание. Разчитай на това, което е вложено в твоето подсъзнание и свръхсъзнание, а не на това, което е вложено в съзнанието и самосъзнанието ти. Болен си, викаш лекари да те лекуват. Всички казват, че няма да оздравееш, но нещо дълбоко в тебе ти казва, че ще оздравееш. Външни доказателства нямаш, но нещо вътрешно те успокоява. И наистина оздравяваш. Твоето вътрешно разположение излиза вярно. Твоето подсъзнание ти казва истината. Лекарите, които се водят от съзнанието и самосъзнанието си, не можаха да попаднат на истината. Много гадатели се провалят, защото не се ръководят от подсъзнанието, а изнасят фактите, както са в съзнанието и самосъзнанието им. Поради което грешат, те могат да кажат точно какво ще стане. Някой гадател ти каже, че ще станеш богат, учен, но не ставаш такъв. Е, ако ти не забогатееш, все някой ще забогатее. В това отношение гадателите приличат на млади войници, които се обучават в стрелба. Те се учат да стрелят в мишанки, но не попадат в тях, а после се шегуват помежду си и казват: не ударих точно в мишанката, но ударих в камък. Когато господарят иска да си почива, слугите търсят развлечение. Това не е лошо. Но за да не го безпокоят, те трябва да отидат надалече, защото ако го смущават, като стане, той ще им се кара, а като отидат по-далеч, свободно ще се забавляват. И като се върнат, господарят ще си е починал и те ще са се забавлявали добре. Трябва да разбирате своето естество. Има известни сили, които действат във вас и които нищо добро не ви допринасят. Казваш: аз ще свърша училището. Какво ще свършиш? Напротив, ще кажеш: аз никога няма да свърша с училището. Така е много по-правилно да кажеш. Често казвате, ще стана човек. Значи отричаш, че сега си човек. Моето разбиране е, ако до сега не си станал човек, никога няма да станеш такъв. Постави си мисълта. Аз съм човек. Аз съм станал човек и сега ще живея като човек. Ако кажеш, аз ще стана добър човек, ти не мислиш правилно. Кажи така. В естеството ми е да живея добре. Като ученици, вие трябва да се научите да мислите правилно. Какво остана в ума ви от тази лекция? Да има положително отношение между природата и човека. Човекът не трябва да бъде в стълкновение със себе си. Идеята, че човек трябва да се бори със себе си, не е правилна. Той трябва да разбира себе си, да работи в съгласие със себе си и с живата природа. Когато престанем да се борим със себе си, тогава ще дойде съгласието и ще бъдем в мир и хармония с разумната природа. Към това трябва да се стремим. Като ви гледам, вие сте силно напрегнати. Аз не искам да разрешите всички задачи. Когато диша, човек възприема въздуха и се ползва от него, с което нищо не допринася на света, а на себе си. И ако има правилни отношения към природата, и тя ще има такива отношения към него. Не забравяйте, че има един закон, който регулира всичко в света. Първото нещо, което трябва да знаете, не уреждайте вашия живот. С това не искам да ви кажа да не работите. Съвсем друга идея имам. Не мислете, че вашият живот не е уреден. Не мислете, че не сте способни и че отсега ще развивате вашите способности. Посадете вашите способности и ги оставете сами да поникнат. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Трета лекция на младежки окултен клас, 7 октомври 1932 година, София, Изгрев.